program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 24 dzień września, jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Frankfurt i Słubice razem szykują się na nadejście fali kulminacyjnej na Odrze. To może być nowa faza wojny na Bliskim Wschodzie, mówią o izraelskim ataku na Liban analitycy. 16 filmów będzie walczyć o złote lwy. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Fala wezbraniowa przechodzi przez gminę Sulechów w województwie lubuskim. Jej początek dociera do granicy. Władze Frankfurtu nad Odrą i Słubic wspólnie szykują się na nadejście fali, której szczyt na wysokości tych dwóch miast ma być jutro. Dzisiaj na posiedzeniu rządu ma zostać rozpatrzony projekt ustawy o specjalnych działaniach w związku z powodzią. Chodzi o zmiany w przepisach, które umożliwią szybsze przekazywanie samorządom pieniędzy. Jeśli rząd przyjmie projekt, to trafi on na najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane na jutro, czwartek i piątek. Na terenach dotkniętych powodzią rozpoczęła się wojskowa operacja Feniks. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi, że żołnierze będą zaangażowani m.in. w odbudowę mostu w Głuchołazach. Koncentrujemy się na tym, żeby wojska inżynieryjne, wojska, jeżeli chodzi o zabezpieczenie mobilności czy zabezpieczenie medyczne, były na miejscu, pomagały ludności, pomagały też samorządom, żeby jak najszybciej oczyścić teren i odbudować przeprawy, tak jak słynny zerwany most w Głuchołazach. Ta sprawa już się dzieje się od pierwszego dnia. Wojsko jest na miejscu, pracuje i działa. Ze skutkami powodzi walczy na południu Polski w tej chwili ponad 26 tysięcy żołnierzy. Kilka miesięcy zajmie przywracanie do użytku linii kolejowej między Wiedniem a Sankt-Pölten. Podtopiony podczas powodzi tunel to tylko jedno z miejsc w północno-wschodniej Austrii, gdzie sytuacja jeszcze długo nie wróci do normy. Stolica kraju i stolica landu Dolna Austria leżą w odległości 50 km od siebie. Od 12 lat starą dwutorową linię między miastami wzmacnia równoległa nowa, również dwutorowa. Łącznie przejeżdża tamtędy dziennie 550 pociągów osobowych i towarowych. To najbardziej oblegany w Austrii fragment sieci kolejowej. Podtopiony jest jednak dworzec w Tulln na tej trasie. Służby kończą też dopiero wypompowywanie wody w ponad 2-kilometrowym tunelu. Możliwe, że cała infrastruktura będzie w nim do wymiany. W Dolnej Austrii wciąż do domu nie wróciło 400 ewakuowanych osób. Nadal są, choć już tylko pojedyncze, miejsca na górzystym obszarze, do których nie da się dojechać. Sprawdzane są możliwe osuwiska błota. Straty według szacunków wyniosą minimum 700 milionów euro. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Izrael zaatakował cele na południowych przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu. Armia izraelska potwierdziła uderzenie, ale nie podała szczegółów. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz ocenia, że intensywność ataku może być jeszcze większa. Ekspert podkreśla, że wymiana ognia może być nową fazą wojny na Bliskim Wschodzie. Pytanie jest, czy dojdzie do interwencji lądowej izraelskiej. Ona praktycznie by się ograniczyła do najpewniej do południowego Libanu, tak, do granicy rzeki Litani. I to też nie była pierwsza tego typu interwencja, no ale wiadomo, jak to historycznie wszystko dla Izraela przebiegało, no i to faktycznie wtedy no, zupełnie inaczej wpłynie na dynamikę, tak naprawdę na perspektywę jakiejś deeskalacji, bo teraz powtórzmy, no jest sytuacja bardzo, bardzo trudna, no bliska jakby pewnego przesilenia. W izraelskich atakach na Liban zginęło prawie 300 osób. Rozpoczęło się Święto Polskiego Kina. W Gdyni wieczorem uroczyście otwarto 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy walczyć będzie 16 obrazów. Jednym z nich będzie nowy film Krzysztofa Skoniecznego Brooklyn Zoo. To podana w formie współczesnej baśni historia o potędze miłości, która dzięki determinacji w dążeniu do prawdy i pragnieniu wolności potrafi przezwyciężyć nienawiść, a nawet śmierć. Głównego bohatera, 18-letniego skatera Adama Kosińskiego, Kosę gra Mateusz Okuła. O sile młodości, o dorastaniu, o dojrzewaniu, o przezwyciężaniu wewnętrznych historii i historii dookoła. No jest to historia o tym, co może spotkać młodego człowieka, czy sobie z tym poradzi, czy nie. Finalnie sobie poradzimy w tym filmie, ale musimy się przebić przez bardzo dużo nieprzyjemnych historii. A dziś w Brooklyn Zoo zostanie pokazany w Teatrze Muzycznym przedpremierowo. Film wejdzie na ekrany kin 18 października. Relacje z festiwalu w Gdyni w serwisach i naszych audycjach. Kolejne informacje za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 minuty po godzinie 5. We wtorek w dzień na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu również się zdarzą, a na północnym zachodzie oraz w centrum możliwe także burze. Suma opadów w czasie burz w centrum do 10 mm, a na północnym zachodzie do 15 mm. Teraz o temperaturach. Od 19 stopni maksymalnie na krańcach zachodnich i nad morzem, około 22 na zachodzie i krańcach południowych, do 26 na wschodzie, więc mimo, że jesień już nadeszła, to nadal jest w sumie ciepło. W rejonach podgórskich od 18 do 20 stopni Celsjusza, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali. Niestety przewiduje się jego spadek. Teraz już 5 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce. Van Halen, Why Can't This Be Love? To jest to nagranie, które po 5 pojawia się na antenie trójki. Dzień dobry, Radek Nałęcz z tej strony i Halina Leszczyńska, która program realizuje. Razem jesteśmy z Państwem do godziny 6. Minut po godzinie 5. Dzień dobry, mówimy tym wszystkim, którzy do nas dołączyli. Cieszymy się, że Państwo są z nami. No i też no, będziemy jakoś starać się umilić ten czas, mimo tak wczesnej pory, bo to przecież dopiero po godzinie 5. Wtorek, 24 dzień września w kalendarzu. Sporo się dzieje, oczywiście za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych kampania prezydencka rozkręcona. Jak się okazuje, głos Polonii będzie miał znaczenie. W nazywanym amerykańskim amerykańską Częstochową Doylestown. Prezydent Andrzej Duda zaapelował, by Polacy w USA głosowali w listopadowych wyborach prezydenckich. Polski prezydent miał się spotkać z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, ale też kandydatem, ale ostatecznie do spotkania z kandydatem Republikanów nie doszło. Nie tylko Donald Trump zabiega jednak o głosy Amerykanów polskiego pochodzenia. Także jego rywalka Kamala Harris chce, by zagłosowali na nią Polacy w Stanach Zjednoczonych. O tym, na ile liczy się polski głos w wyborach prezydenckich w USA, opowie Państwu Magdalena Skajewska. Hejnał zwierzy mariackiej w spocie wyborczym kandydatki na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To nie zdarza się często, ale jest nieprzypadkowe. W jednym z najnowszych nagrań sztabu Kamali Harris słyszymy o tym, jak obecna wiceprezydentka rozumie zagrożenie ze strony Putina, przed którym od lat ostrzegają Ukraińcy i Polacy, podczas gdy Trump chce się z nim układać. But Kamala Harris has heard the trumpet call. She will defend our great allies for their freedom and for ours. To ewidentny sygnał ze strony Kamali Harris, że chce ona zawalczyć także o głosy Polonii w Stanach Zjednoczonych, która liczy dziś około 10 milionów osób. W samej Pensylwanii, decydującym stanie w tegorocznych wyborach, Amerykanów polskiego pochodzenia jest około 800 tysięcy i stanowią oni 5% populacji. Polscy imigranci zaczęli trafiać do Pensylwanii w późnym wieku XIX i na początku XX, by pracować w fabrykach stali i kopalniach w miejscowościach takich jak Pittsburgh na zachodzie czy Wilkes-Barre na wschodzie stanu. Do Pensylwanii przyjechało także wielu lekarzy i intelektualistów, którzy podejmowali pracę w szpitalach i na uniwersytetach. Dziś, choć wiele osób z tej grupy ma wciąż duży sentyment do Polski, nie są oni wcale jednomyślni politycznie. Wielu członkom Polonii bliżej do republikanów niż demokratów. Biorąc pod uwagę, że w poprzednich wyborach prezydenckich w 2020 roku w Pensylwanii, czyli najważniejszym wahającym się stanie, Joe Biden wygrał zaledwie 80 tysiącami głosów, nie ulega wątpliwości, że zarówno dla Harris, jak i dla Trumpa liczy się dosłownie każdy głos. To, po jakiej stronie opowiedzą się Amerykanie polskiego pochodzenia, także będzie miało znaczenie. A opowiadała Magdalena Skajewska o tej sytuacji, która dzieje się, toczy w ramach kampanii w Stanach Zjednoczonych, i to nie jest nasze ostatnie słowo dzisiaj na ten temat, ponieważ już teraz mogę zaprosić Państwa na poranne Zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00 u Roberta Grzędowskiego. Połączenie z Markiem Wałkuskim. Porozmawiamy o kampanii wyborczej zarówno sztabu Kamali Harris, jak i Donalda Trumpa. Przypominamy, coraz mocniej walczą o głosy amerykańskie Polonii, zwłaszcza tej w Pensylwanii, więc też będziemy zapraszać Państwa do dyskusji na ten temat. Być może ktoś właśnie ze Stanów nas słucha i będzie chciał zabrać głos i opowiedzieć o swoich preferencjach, ale też o swoich typach wyborczych związanych z tym, co mogą faktycznie te listopadowe wybory przynieść, jakie rozstrzygnięcia konkretnie. 12 minut po godzinie 5:00. Coś mi świta. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki.

metry. Obecnie ma 644. Taki jest właśnie poziom rzeki. Poziom Odry w Nowej Soli cały czas wysoki, wynosi 644 cm. W Nietkowie sięga 638, w Białej Górze 484, w Słubicach 412. Przybywa wody w Połęcku, tam jej poziom sięga 515 cm. Fala kulminacyjna przechodzi przez okolice Cigatic w województwie lubuskim. Kolejne miasta na drodze to Krosno Odrzańskie i Słubice, powiedział młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. Faktycznie tutaj heroiczna walka. Do Cigatic wtłacza się kulminacyjna fala powodziowa. Zakończyliśmy etap przygotowania i wchodzimy w fazę reagowania, podsumował Wojciech Sołtys, burmistrz gminy Sulechów, na terenie której znajdują się Cigatice. Została wykonana wręcz heroiczna praca, za którą wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję. Oczywiście przekazujemy właśnie na antenie Trójki te podziękowania dla tych wszystkich, którzy zarówno walczą o to, żeby woda nie wdarła się do ich miejscowości, ale również tym wszystkim wspaniałym osobom, które zaangażowały się w akcje pomocowe, ale też w zbiórki. No bo teraz o krajobrazie po powodzi. Cała Polska sprząta po powodzi, tam gdzie woda wyrządziła szkody. Oprócz mieszkańców usuwaniem skutków wielkiej wody zajmują się także strażacy ochotnicy, żołnierze i wolontariusze. Wielu z nich przyjechało z regionów, w których powodzi nie było. Od ponad tygodnia przygląda się tej pracy Maciej Jastrzębski. Sprzątanie po powodzi trwa w kilkuset miejscowościach województw śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i zalała wiele domów. W powiecie raciborskim na szczęście nie ma dużo do sprzątania. Mieszkańcy jednak nie daliby rady bez strażaków, którzy wypompowują wodę z piwnic. Kotlik Krzysztof, OSP Nowa Wioska. Oczyszczacie z wody posesję w Krzyżanowicach. Tak, wypompujemy piwnice po ulewnych deszczach. No jest tej roboty trochę. Staramy się to wszystko jakoś ogarnąć. Gorzej. Znacznie gorzej jest w Głuchołazach. Tam, jak mówią sami mieszkańcy, bez pomocy rządu sprzątanie potrwa wiele miesięcy. Tylko płakać. Wcześniej wywiozłyśmy rzeczy, także tylko sprzęty są zalane. Proszę pana, powiem panu tak krótko. To nie jest sprzątanie, to jest ciężkie teranie w mule, we wodzie, w pocie czoła. Pobud w 97 to jest pikuś. Ze skutkami powodzi próbują poradzić sobie mieszkańcy zniszczonego Kłodzka. Niektórzy są na skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego, bo woda zabrała im wszystko. Nie mamy domu w ogóle. Zmiotło go. Wszystko zalane po sufit, nie ma nic, ściany rozwalone, podłogi. W pierwszej kolejności trzeba wszystko w ściany umyć. Później osuszać wszystko. Miesiące, całą zimę myślę. Wszystko poczuł. W województwie lubuskim, w Żaganiu, w sprzątaniu pomaga straż, policja i wojsko, ale najczęściej sąsiad sąsiadowi. Są miejscowości, gminie Szpotawa, Małomice, gdzie oni na pewno będą potrzebować tej pomocy. Tu Żagań w miarę możliwości obronili to, tak mocno to nie zalało, chociaż są ulice zalane, ale nie jest to w takiej skali jak w innych miejscowościach. Skupialiśmy się tu na tym punkcie obok, u sąsiada, bo jak tu by przerwało, to by poszło wszystko. Jak podkreślają osoby dotknięte powodzią, sprzątanie to nie tylko wywiezienie szlamu, wypompowanie wody, ale również skucie tynków, osuszenie i dezynfekcja ścian. Wreszcie remont domów, mieszkań, sklepów, restauracji i innych pomieszczeń zalanych wodą. To praca na lata. A tę sytuację podsumował Maciej Jastrzębski, który od ponad tygodnia przygląda się właśnie tym wysiłkom, które mają miejsce no, na południu naszego kraju, ale właściwie ta pomoc z całej Polski płynie w kierunku osób poszkodowanych i są to też historie, które mocno chwytają za serce, wzruszają i przywracają wiarę w dobro. 24 minuty po godzinie 5. AC/DC już teraz w Trójce. AC/DC w trójce, You Shook Me All Night Long. 27 minut po piątej, to teraz nowa polska muzyka, to takie wspomnienie Great September, festiwalu z Łodzi. Już teraz Sujka i Dziewczyny. Szukam punktu, gdzie znajdę siebie. Ała, w intymnej zatoczce uprawiam kąpiel. W gorących źródłach obrazki w głowie. Dobrze nam znane, czasem wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotyka. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Znalazłam punkt siebie, ała. Dłoń mi otulam wilgotną od deszczu. Czule dryfuję w rozkoszy morzu. Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuję palce, smakuję siebie. Gdy się dotykam, lubię odpłynąć. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Na zegarze czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Stan alarmowy przekroczony jest na 21 stacjach hydrologicznych do rzeczy Odry, informuje w najnowszym porannym komunikacie Instytut Meteorologii. W rejonie Cigacic rzeka ma prawie 6,5 metra przy stanie alarmowym wynoszącym 4 metry. Poziom Odry w Nowej Soli cały czas jest wysoki, podobnie w Nietkowie. Służby monitorują sytuację. Fala powodziowa przechodzi przez gminę Sulechów w województwie lubuskim. Jej początek dociera do granicy. Władze niemieckiego Frankfurtu i Słubic wspólnie szykują się na nadejście wielkiej wody. Fala kulminacyjna spodziewana jest jutro. Film Pod wulkanem Damiana Kocura o ukraińskiej rodzinie, którą wybuch wojny zastaje podczas wakacji na Wyspach Kanaryjskich, zainaugurował wieczorem 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To polski kandydat do Oscara, jeden z 16 tytułów walczących o Złote Lwy. Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma w tym roku reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta i producent Wojciech Marczewski. Najnowsze krajowe produkcje można będzie oglądać w stolicy polskiego kina przez 6 dni. Relacje z festiwalu filmowego w Gdyni w serwisach i naszych audycjach. Kolejne informacje za pół godziny. Zgodnie zgodnie z poranną tradycją sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na mapie pogodowej, a tutaj pojawiały się hasła burze, ale też i opady deszczu, co akurat może faktycznie spędzać sen z powiek. We wtorek w dzień na wschodzie zachmurzenie mało i miarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie oraz w centrum również możliwe burze. Na północnym zachodzie suma opadów w czasie burz do 15 mm, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na krańcach zachodnich i nad morzem, około 22 na zachodzie i krańcach południowych do 26 na wschodzie. Sójka i dziewczyny to utwór, który pojawił się przed 5.30. No i też taka ciekawostka, że Sójka to inaczej Iwona Król. Taki pseudonim Iwona przyjęła, która wraca na polską scenę muzyczną w nowym, zaskakującym wydaniu. I też warto dodać, że Iwona Król na co dzień towarzyszy na scenie, ale też w życiu prywatnym Błażejowi Królowi. Nowej polskiej muzyki nie brakuje. Łąki One i Ogień. Wraca Łąki One i proponuje nowe dźwięki, więc dadzą teraz ognia muzycy z formacji Łąki One, 33 minuty po godzinie 5. A tak przy okazji tych świeżych dźwięków, to zapraszamy również na stronę trójka.polskieradio.pl/LPT. Tutaj sporo do przejrzenia utworów, na które można zagłosować, no bo kolejne notowanie coraz bliżej. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Dym się kłębi siebie, gdzie te wygiębane ruchy. A gdy tak to tu fajni, to tu ma sens, ufaj mi. Aż mi gira w szatu ja fok, aż mi dęba opada w bok. Aż mi dęba dygają mri, bo tu gleba ten słas bi. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Ciało w ciało, chcę to samo. Jeszcze więcej, ciągle mało. Patrz tylko na mnie, patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie, aż zaparuje parkiet. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro, bo chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Ciało, ciało, chcę to samo. Jeszcze więcej, ciągle mało. Patrz tylko na mnie, patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie, aż zaparuje parkiet. Ciało, ciało, chcę to samo. Ciągle mało. Tańcz tylko dla mnie. Tańcz tylko dla mnie. się dymi. Oto Ione, czyli ogień taki wewnętrzny, który ogrzewa, a nie parzy. Taki, który się w tańcu wzmaga i w życiu pomaga, daje energię, pozwala spalić niedobre emocje i napięcia. Nie zostawia śladu węglowego, czyli to, co do powiedzenia ma zespół Wonky One o utworze Ogień, który przed chwilą pojawił się na naszej antenie. Przypominamy, trójka.polskieradio.pl/LPT, czyli i najnowsze notowanie do sprawdzenia. Tutaj Mudo, Małe Serce na miejscu pierwszym, David Gilmour na miejscu drugim i Nick Cave and the Bad Seeds na miejscu trzecim, ale też oprócz notowania propozycje, całkiem sporo nowej muzyki, która się znalazła na tej liście, również Ogień jako propozycja. No i jeżeli się Państwu podobało, no to można zajrzeć na stronę i zagłosować. Do piątku, do godziny 12:00 artyści i artystki czekają na te głosy, a po godzinie 19:00 kolejne notowanie, które poprowadzi w ramach pierwszej trójki listy przebojów Piotr Metz. Teraz przeniesiemy się do Białegostoku, takie wspomnienie tego, co niedawno się wydarzyło w tym mieście, czyli parada branickich w Białymstoku. Setki osób przybyły na rynek Kościuszki w tym mieście, by obejrzeć właśnie paradę. Była husaria, uroczyste powitanie króla Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki. A jak było, to proszę posłuchać. Czarny najładniejszy chyba, co żółwie. Wszystko, w ogóle cała chorągiewka husarska, łącznie z tatarami. Przybyliśmy, żeby uczcić powrót króla Jana III Sobieskiego z Podwiednia. Robimy to po to, żeby ludność naszego miasta Białegostoku pamiętała o tych wydarzeniach, szczególnie młodzież, i żeby kultywować tą tradycję. Występujemy w tradycyjnych polskich strojach XVII wieku. Od 4 lat biorę czynny udział tutaj z przyjaciółmi, kolegami, znajomymi, którzy są zrzeszeni w podlaskiej chorągwi husarskiej. Królowa Marysieńka. Bardzo piękna, w bardzo pięknej sukni. Mój strój składa się z 5 części. Jest uszyta według tamtejszych wzorów. Bardzo się podoba. Takie namacalne poznawanie historii. Chociażby te stroje, później właśnie na tych koniach. No to na pewno robi wrażenie. Warto pamiętać, że taka parada ma miejsce we wrześniu w Białymstoku. Jeżeli ktoś przegapił tegoroczną, no to w przyszłym roku jest szansa, żeby nadrobić zaległości. A organizator parady chce właśnie w ten sposób upamiętnić udział wojsk podlaskich w Bitwie Wiedeńskiej, a także uczcić ważną dla Białegostoku postać Stefana Mikołaja Branickiego, który w 1683 roku walczył pod Wiedniem w jednej z najważniejszych bitew w historii Europy. Teraz za 20 minut 6, przed nami The Weeknd, Save Your Tears w trójce. Second time, I don't know why. Coś mi świta w sieci. Za 16 minut wybije godzina 6. O 6 poranne zapraszamy do trójki. Sprawdźmy, co słychać w sieci. Business Insider. Chiny reanimują Rosję. Kluczowy wskaźnik wystrzeliły pod sufit. Chiny zwiększyły w sierpniu o ponad 25% import rosyjskiej ropy naftowej. Donosi agencja Interfax. W praktyce oznacza to, że do budżetu Kremla wpłynęła kwota wyższa, równowartość 44 milionów dolarów niż w lipcu. Dzięki takim ruchom Moskwa zyskuje dodatkowe środki na prowadzenie inwazji w Ukrainie. No i myślę, że warto o tym szerzej informować. To całkiem spory zastrzyk pieniędzy. Przypominamy, 44 miliony dolarów. A jak donosi branżowy portal ePetrol, w sierpniu w Rosji wydobywano 8 milionów 983 tysiące baryłek ropy dziennie. Moskwa musi bardzo potrzebować pieniędzy, skoro zdecydowała się na zniesienie zakazu eksportu ropy naftowej i paliw. No, nic dziwnego, wojna faktycznie kosztuje ogromne pieniądze. Jak informował Business Insider, w maju zakaz został wprowadzony na pół roku z powodu wzrostu cen paliw w samej Rosji. Więcej szczegółów na businessinsider.com.pl dotyczący właśnie tych interesów Rosji i Chin. Po godzinach pracy urzędu nikt się nie zajmuje zarządzaniem kryzysowym. To w ramach publicystyki na łamach Rzeczpospolitej.pl komentarz dosyć gorzki, który można dzisiaj je przeczytać na portalu. Transmitowane na żywo posiedzenia sztabu kryzysowego w sprawie powodzi pokazują prawdę o zarządzaniu kryzysowym w Polsce. Niestety znajduje się ono w głębokim kryzysie. No i też ta tragiczna sytuacja z południa naszego kraju, sytuacja powodziowa, być może jest takim ostatnim sygnałem, żeby porozmawiać o tej sytuacji, jak działają te procedury. I właśnie ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest podniesiony. I jeszcze temat z portalu finanse.wp.pl. Kasztany, o które potykamy się na jesiennych ulicach, mogą być niezłym sposobem na dodatkowe pieniądze. Stawki na skupach owoców kasztanowca są podobne do cen jabłek i przekraczają nawet 1 złotówkę za kilogram. Właściciel jednej z firm, która zbiera kasztany, wyjaśnia w rozmowie z WP Finanse, co z nimi robi. I my oczywiście zapraszamy, żeby Państwo zajrzeli na finanse.wp.pl. To w ramach przeglądu portali internetowych. Teraz za 14 minut 6 przed nami Reni Jusis i Magnes. Renée Ussisi i Magnes. Dawno nie słyszałem tej piosenki. Za 9,5 minuty, godzina 6. Zaraz poranne zapraszamy do trójki. Od nas jeszcze jedna historia ku przestrodze. Seniorka z powiatu zamojskiego straciła blisko 700 tysięcy złotych. Kobieta została oszukana metodą na wypadek. Do 77-latki zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Powiedziała, że spowodowała wypadek, ale może uniknąć więzienia, jeśli seniorka wpłaci kaucję. Po pieniądze miał zgłosić się adwokat, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Pokrzywdzona w czasie trwania rozmowy z rzekomą córką z telefonu komórkowego zadzwoniła do swojej siostry, opowiadając jej całą sytuację. Siostra poleciła jej natychmiast zadzwonić na policję, wyjaśniając, że jest to oszustwo. Rozmowę usłyszała rzekoma córka, która stanowczo zabroniła 77-latce komukolwiek mówić o tej historii. Pokrzywdzona posłuchała rozmówczyni. Po chwili do drzwi pokrzywdzonej zadzwonił rzekomy adwokat. 77-latka przekazała mu około 700 tysięcy złotych. No i niestety teraz trwają poszukiwania oszustów. Nie udało się jeszcze policji ująć sprawców tego właśnie oszustwa, ale też warto faktycznie zachować czujność, no bo w związku na przykład z powodzią uruchomionych zostało całkiem sporo zbiórek, no i również te zbiórki, o czym mówiliśmy, bywają sposobem, żeby uśpić naszą czujność, no i wyłudzić pieniądze, więc warto również sprawdzać źródła tych zbiórek i czy faktycznie są to takie inicjatywy, które mają na celu pomoc, a nie oszustwo. Także proszę być czujnym również na alerty RCB, które przychodzą. Nie zawierają one linków, proszę w nic nie klikać, zarówno w SMS-ach, jak i w mailach. Za 8 minut godzina 6. I can't.